pandemię COVID-19. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 31 sierpnia. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość odsłania wyborcze karty. Poznaliśmy liderów list wyborczych. Dotrzymujemy obietnic, mówi minister edukacji. Od poniedziałku każdy czwartoklasista dostanie laptop na własność. Franciszek wyrusza w pielgrzymkę do Mongolii. Żaden papież nigdy tam nie dotarł. Znamy lokomotywy wyborcze na listach Prawa i Sprawiedliwości w październikowych wyborach. I tak listę w stolicy otwiera minister kultury Piotr Gliński, w Katowicach premier Mateusz Morawiecki, w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek, w Lublinie minister edukacji Przemysław Czarnek, a w Chełmie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że osoby, które dostały pierwsze miejsca na listach, reprezentują cały przekrój polskiego społeczeństwa. Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa. Reprezentujemy także pewną wspólną wszystkim, mówię o członkach i tych, którzy popierają naszą partię, ideę. Sam prezes Prawa i Sprawiedliwości startować będzie z Kielc. Komisja do spraw wpływów rosyjskich ma charakter ponadkadencyjny i powołanie nie ma związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, mówił rzecznik rządu na antenie Trójki. Wczoraj Sejm powołał skład komisji, głosowanie zbojkotowała opozycja. Prace komisji muszą potrwać ze względu na zagadnienia, którymi będzie się zajmowała, mówi Piotr Müller. Te prace będą trwały wiele miesięcy. Zostaną przeanalizowane różnego rodzaju możliwości wpływów na terenie Polski i przez Rosję. I to w sektorze energetycznym, w sektorze wojskowym, w innych obszarach. To jest zadanie komisji. Natomiast nie spodziewam się w najbliższych tygodniach przecież żadnych tutaj rozstrzygnięć ani konkluzji, bo to jest za mało czasu, żeby tak było. Ale dlatego ta komisja ma charakter ponadkadencyjny. I też to wszystko rozwiewa te mity o tym, że ona jest robiona na wybory, bo ona po prostu swoich prac nie skończy przed wyborami. W skład komisji wchodzi 9 osób, wśród nich m.in. dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz oraz doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz. To będzie w szkołach prawdziwa rewolucja. Od poniedziałku każdy czwartoklasista dostanie laptop na własność. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w Polskim Radiu 24, że laptopy to w dzisiejszych czasach niezbędna pomoc dydaktyczna. Do wszystkich kilkuset tysięcy uczniów czwartych klas ten laptop trafi. Przypomnę dla porównania, że nasi poprzednicy mieli dwa razy taki program i za każdym razem do uczniów trafiało okrągłe zero, a do szkół trafiło około 13 tysięcy laptopów na 700 tysięcy nauczycieli, więc taka jest różnica między nami a nimi. Warunkiem otrzymania sprzętu jest podpisanie odpowiedniej umowy przez rodziców. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości uczcili 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. To wydarzenie otworzyło drogę do powstania Solidarności i przemian ustrojowych w Polsce. Eurodeputowany Bogdan Rzońca powiedział, że ideały Solidarności są ponadczasowe. To jest polski wkład w dziedzictwo kulturowe świata, tego normalnego świata, gdzie szanuje się wszystkie strony pracujące. Te ideały są na tyle trwałe i na tyle ważne, że każdy, kto przywoła pojęcie Solidarności, będzie pamiętał, że to zadziało się w Polsce, że ten ruch powstał w Polsce i pokazaliśmy światu, że potrafimy walczyć o godność każdego człowieka. Eurodeputowani PiS-u złożyli kwiaty na Placu Solidarności przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. 31 sierpnia został w Unii ustanowiony Europejskim Dniem Wolności i Solidarności. Papież Franciszek wyrusza dziś w pielgrzymkę do Mongolii. Hasłem wizyty Ojca Świętego jest wspólna nadzieja. W Mongolii jest około 1500 katolików, większość stanowią buddyści. Dlatego tym bardziej dla tak niewielkiej społeczności katolików ta wizyta jest szczególnie ważna, mówi salezjanin Zuan Bator, brat Krzysztof Gniazdowski. Dla nas jest to potwierdzenie misjonarzy dobrej drogi, dobrej pracy. Chociaż czasami bywało ciężko, były chwile zwątpienia, czy to ma sens, Jednak teraz jak widać, że rośnie liczba katolików, rośnie liczba ochrzczonych, rośnie liczba ludzi, którzy uczęszczają na mszę świętą. I teraz kulminacja tego przyjazdu Ojca Świętego. Brat Gniazdowski wyraził także nadzieję, że wizyta papieża będzie krokiem prowadzącym do podpisania konkordatu z tym krajem. Zapory przeciwpowodziowe systemu MOZE będą chronić Wenecję i jej lagunę przez następne 100 lat, orzekli naukowcy. Zapory są podnoszone, by chronić Wenecję przed tak zwaną aqua alta, zalewającą miasto, zwłaszcza jego historyczne centrum. Bariery są podnoszone, gdy woda podnosi się do wysokości 110 cm. Prace nad tym projektem, którego realizacja była wielokrotnie opóźniana i przedłużana także z braku środków finansowych, rozpoczęły się już w 1987 roku, a system zaczął działać dopiero 2 lata temu. W tym czasie bariery podniesione zostały 50 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale się zachmurzyło za oknem na Myśliwieckiej. Teraz silny wiatr, chyba lunie. No i do końca dnia tak będzie w wielu regionach. Będzie się chmurzyć, nocą miejscami przelotnie popada deszcz, do tego na północy oraz w centrum kraju możliwe burze. O, masz ci. Tej nocy od 7 stopni w rejonach podgórskich do 13 nad morzem oraz lokalnie na wschodzie. A jutro w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć, na północy, na południu kraju przelotnie popada deszcz, na północy możliwe także burze. A wiatr umiarkowany i dość silny w górach, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to pogodowo rozpoczyna się wrzesień w prognozach pogody. No, widzimy, nie będzie brakować także opadów i burz. Przed godziną 16 zastanawialiśmy się, jakie wymyślne opłaty napotkali Państwo przy zakupie mieszkania. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. A już za chwilę o wielkim powrocie do Ekstraklasy. Po 13 latach wraca Kamil Glik. The Cardigans w audycji popołudniowej 10 minut po godzinie 16, a zatem wielki powrót stał się faktem po 13 latach. Kamil Glik wraca do Ekstraklasy. Przypomnijmy, po raz ostatni występował na naszych boiskach w sezonie 2009-2010. No a teraz znów zobaczymy go na krajowych boiskach. Doświadczony obrońca i jeden z liderów reprezentacji w ostatniej dekadzie podpisał kontrakt z Krakowią. A zatem przenosimy się do Krakowa. Tam jest Grzegorz Bernasik. Witam cię serdecznie. Wielki powrót spod Wawelu. A mówimy przecież o piłkarzu, który rozegrał 103 mecze w reprezentacji. I to nie do wiary, że Glik zadebiutował w Ekstraklasie lat temu 15. Mm-hmm. I chyba nie wszyscy wierzyli, że kiedy z Piasta Gliwice, odkładając starannie na półeczkę klubową koszulkę w 2010 roku, startował na podbój Ligi Włoskiej, pójdzie mu tak świetnie. Przypomnijmy, Palermo, Bari, Torino, tam był kapitanem, ulubieńcem publiczności, dowódcą, a chyba najlepszy okres w karierze miał i tak we francuskiej lidze. W Monaco, gdzie w sezonie 2016-2017 z kolegami dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Swoją drogą pamiętam taki filmik z szatni Monaco po tamtym sukcesie, kiedy Glik przewodzi fetowaniu tego sukcesu. Tak. To chyba były dźwięki disco polo. Nie jestem w tym bardzo mocny, ale to był i taniec, i śpiew, i potrafił rzeczywiście dowodzić. No i potem był powrót znowu do Italii, już może nie tak spektakularny. Do lipca tego roku był graczem Benevento Calcio, a od 1 lipca Glik jest bez klubu. Najszybsza, jeśli chodzi o krajową, powiedzmy, grupę zainteresowanych klubów i najbardziej konkretna była Krakowia. No i doszło do podpisania kontraktu. Po podpisaniu tego nowego pisma, już po polsku, z polskim klubem, Glik przyznał, że pomimo ogromnego właściwie doświadczenia piłkarskiego, emocje są ogromne i nie ukrywał ich. Te 13 lat spędzone za granicą, no jest to sporo czasu, także czuję na pewno emocje, ekscytację i poznałem moich kolegów, poznałem całą otoczkę tego klubu w te kilka dni, także miejmy nadzieję, że będzie to okres pełny sukcesu. Szybko tak, po rozmowie tutaj z dyrektorem, z trenerem, mi bardzo zależało na tym, żeby wrócić do Polski z różnych powodów. Przede wszystkim ze względu na moją rodzinę, gdzie mam córki, dwie córki, które też coraz bardziej tęsknią za naszym krajem, więc powiedzmy Krakowia była bardzo zdecydowana i tyle. Pestka, Siplak, Jabłoński i Rodin to tylko gracze, którzy w ostatnim czasie byli defensywą Krakowi i już nie są z różnych powodów, więc Glik jest bardzo potrzebny. No i nie tylko o miejscu w 11 pasów marzy nasz reprezentant Polski, 103-krotny. Glik przyznał, że wierzy w dopisanie kolejnego reprezentacyjnego rozdziału swojej kariery. No i nawet wspominał o pewnym zawodzie. Te ostatnie, powiedzmy, pół roku było dla mnie ciężkie, gdzie nie było mnie na zgrupowaniach czy marcowych, czy czerwcowych. Te marcowe, no to było oczywiste, bo wracałem dopiero po kontuzji, natomiast w czerwcu bardzo na to liczyłem, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy się nie poddaję, zawsze sobie na boisku poradzę, zawsze się na nim obronię i mam nadzieję, że do tej reprezentacji wrócę i na Euro w przyszłym roku pojadę. Na mecze z Albanią i Wyspami Owczymi jeszcze Glika w kadrze nie ma. Ale nie mam wątpliwości, że popularny Gliku, czyli Twardziel, do reprezentacji rzeczywiście wróci. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dodajmy, że ogłoszenie przenosin Glika do Krakowa zbiega się też z ciekawym jubileuszem. Obrońca debiutował w naszej Ekstraklasie. Kto to pamięta? Było to dokładnie 15 lat temu. Teraz 14 minut po 16. Audycji popołudniowej, oczywiście Tears for Fears. Przypomnę, od dziś kupujący swoje pierwsze mieszkanie lub dom nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych. A co zapłacą PCC1 za pojazd 2%, gdy się kupuje? Przecież to jest jakiś anachronizm, czy też coś historyczne jeszcze z czasów komuny. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek czekamy na sygnały, jakie wymyślne opłaty napotkali Państwo przy zakupie mieszkania. Takich różnych wymyślnych nie tylko ze strony deweloperów jest sporo. 2 dwójki i 7 trójek. 17 minut po 16. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy? Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie Happy Set w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. A my wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Programowanie równa się nasz drugi język. To strategia, która ma rozpocząć rewolucję w nauczaniu programowania w szkołach podstawowych. A chodzi o to, by programowanie na równi z czytaniem i pisaniem stało się powszechną umiejętnością Polaków na miarę XXI wieku. Wszystko przy wsparciu NASK i Ministerstwa Cyfryzacji. To jest program dla wszystkich młodych ludzi, którzy są zainteresowani informatyką, ale nie tylko, mówi Janusz Cieszyński, szef resortu cyfryzacji. Żeby uczniowie w polskich szkołach mogli z tej szkoły na maksa skorzystać, powinni mieć dostęp do świetnie wykształconych nauczycieli i my chcemy tym nauczycielom pomóc w tym, żeby mogli się jak najlepiej rozwijać w trudnym i bardzo dynamicznie się zmieniającym obszarze technologii. 200 lat temu tylko 10% dorosłych potrafiło czytać i pisać. Dzisiaj czytać i pisać potrafi każdy ośmiolatek. Mówi Miron Mironiuk, pomysłodawca i inicjator projektu Programowanie Nasz Drugi Język. Tak samo będzie z programowaniem. Pytanie, który kraj jako pierwszy nauczy swoje społeczeństwo tej fundamentalnej umiejętności? Polska ma tę szansę, dlatego że mamy już dzisiaj najlepszych programistów na świecie. Wiadomo, w jakim czasie żyjemy. Mamy czas wielkiej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. U podstawy jest programowanie. Podkreśla Wojciech Pawlak, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Wszyscy się zdążyli zorientować, że bez inwestowania w temat dziedzinie edukacji nie będziemy mieć postępów w innych dziedzinach. Czy to oznacza, że każdy będzie musiał być programistą? Nie, oczywiście, że nie. U podstaw programowania jest zdolność definiowania i rozwiązywania problemów. To jest pierwsza umiejętność, którą nabywamy, a to jest wielka szkoła pobudzenia inteligencji, ludzkiej inteligencji. Programowanie to nie tylko przysłowiowe klepanie kodu. Programowanie to umiejętność logicznego myślenia, to umiejętność czytania z zrozumieniem. Tego będziemy uczyć polskich uczniów. Tak samo jak to, że potrafimy pisać, nie znaczy, że jesteśmy pisarzami, to, że potrafimy liczyć, nie znaczy, że jesteśmy naukowcami. To, że będziemy potrafić programować, nie znaczy, że będziemy programistami. Ale to znaczy, że dzisiejsze dzieci, które będą wchodzić na rynek pracy za 20 lat, będą mieli dużo lepszą szansę na znalezienie fantastycznej, płatnej pracy. Bez względu na to, czy w informatyce, czy poza nią? Absolutnie. Już dzisiaj nie tylko informatycy wykorzystują komputery i wykorzystują to myślenie komputacyjne. W przyszłości procent zawodów, które wymagają umiejętności programistycznych będzie jeszcze większe. Zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów będzie to frajda w odkrywaniu czegoś, co jeszcze przed nimi. Mówi Dorota Cieślik, wiceprezydent Chełma, jednej z trzech gmin w Polsce biorących udział w pilotażu projektu. Programowanie to przede wszystkim również logiczne myślenie. To umiejętność, która rozwija, poszerzając horyzonty myślowe, ale również to rozwijanie wyobraźni, zarówno przestrzennej, bo to nie tylko cyferki, to nie tylko samo programowanie matematyczne, to również planowanie tego, co uczeń będzie mógł realizować. Dzisiaj mamy ChatGPT, za 10-20 lat będą zupełnie inne narzędzia. Nasz system edukacji musi uczyć, jak te narzędzia tworzyć i dzięki temu zrozumieć, jak działają, zamiast uczyć tylko korzystania z tego, co stworzyli inni. Program jest podzielony na 3 etapy, czyli uczniowie klas 1-3, 4-6 i 7-8. Dlaczego taki podział? W przypadku uczniów 1-3 nauka programowania to tak naprawdę zabawa, która często nie wykorzystuje nawet komputera. Nauka 4-6 to programowanie blokowe, 7-8 to programowanie tekstowe, czyli to, o czym dzisiaj myślimy, kiedy mówimy o kodowaniu. Nie każdy z nas jest matematykiem, ale każdemu przydaje się umieć dodać 2 do 2 i nie przypadkiem ten program nazywa się programowanie drugi język, dlatego że ja jestem przekonany, że tak jak dzisiaj trudno sobie wyobrazić kogoś, kto kończy szkołę bez znajomości angielskiego, chociażby podstawowej, to myślę, że niedługo ten, kto tę szkołę będzie kończył bez znajomości programowania, będzie pozbawiony podstawowej kompetencji niezbędnej do funkcjonowania na rynku pracy. Nie każdy musi być lekarzem, tak samo nie każdy musi być programistą. W pewnym momencie swojego życia, rozwoju edukacji zawodowego, człowiek musi nabrać pasji. Część z tych ludzi na pewno będzie miała pasję i zostanie programistami, a część po prostu będzie lepiej rozwiązywała swoje problemy życiowe i zawodowe. Do 2050 roku niemal każdy zawód będzie wymagać wiedzy programistycznej. Projekt Programowanie Nasz Drugi Język powstał przy współpracy kilku sektorów: biznesu, administracji rządowej, samorządów, uczelni i Instytutu Badawczego oraz szkół. Pilotaż programu bazuje na szkoleniu nauczycieli informatyki i obejmie 3 gminy: Chełm, Syców oraz Zduńską Wolę. Tym tematem zainteresował się nasz reporter Jacek Frencel. A ja mam pytanie do Państwa. Łatwo nauczyć się programować? Halo, halo, programiści, 2 2 i 7 3. Czy w ogóle łatwo zacząć przygodę z programowaniem? 2 2 i 7 3. Phil Collins w audycji popołudniowej. Przypomnę, od dziś kupujący swoje pierwsze mieszkanie lub dom nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych, a my dziś o opłatach, no nazwijmy to wymyślnych, które pojawiają się, a które może niekonieczne już są. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja akurat sprzedałem mieszkanie siostry, co prawda z upoważnienia. Kończyła się ważność umowy, mimo co wzięli prowizję. Mało tego, ja znalazłem kupca i paragraf 5 umowy stanowi, że nie powinni brać tej prowizji. Prowizję pobrali, teraz walczę z nimi o zwrot chociaż 50%. I oto swoje pieniądze, oto człowiek musi powalczyć. Dwie dwójki, siedem trójek. Do tego tematu jeszcze wrócimy. O finansach będzie za moment, bo za chwilę wiadomości ekonomiczne. Będzie prognoza pogody, skrót serwisu, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no to mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Już we wrześniu zobacz najnowszą produkcję kostiumową, serial obyczajowy The Vikings. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem! Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Utrudnień nie brakuje. O szczegółach Jan Wiewiór. Zapraszam. Na początek droga S1, trasa Dąbrowa Górnicza i Jaworzno. Na wysokości Sosnowca na 538 kilometrze. Kolizja motocyklisty z autem osobowym na czas lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia w kierunku Dąbrowy Górniczej jest zablokowana. Autostrada A4 na Dolnym Śląsku, trasa przed węzłem Kąty Wrocławskie na 135 kilometrze. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Zgorzelca. Autostrada A1, spowolnienia między węzłem Radomsko a węzłem Kamieńsk, 380 kilometr. Osobówka w barierach i zwężenie w kierunku Gdańska. Autostrada A1 spowalnia także na Śląsku. Trasa między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód na 14 kilometrze. Po zderzeniu czterech osobówek jeden pas w kierunku Gorzyczek jest zablokowany. Na koniec S8 w Warszawie, która cały czas poważnie kurkuje się między węzłem Łabiszyńska a węzłem Marki. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych lewy pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. A zatem cierpliwości, więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. No a skoro już po 16.30 czas na skrót serwisu trójki. Karolina Kozińska. Po ogłoszeniu jedynek na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości kampania polityków partii rządzącej będzie nadal polegała na spotkaniach z Polakami w całym kraju, zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Teraz od momentu ogłoszenia nie tylko jedynek, ale w sobotę będziemy ogłaszać nasze listy. Ruszamy wszyscy do naszych okręgów po to, żeby przekonywać naszych obywateli, że warto zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Marszałek Sejmu jest liderką listy w Legnicy. Prezes partii Jarosław Kaczyński otworzy listę w Kielcach, a premier Mateusz Morawiecki w Katowicach. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski potwierdził, że w Brukseli są rozważane dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża, by pomóc rozwiązać problem importu. Unia miałaby przekazać dotacje, by Ukraina mogła sfinansować transport zboża do wyznaczonych portów, z których ziarno byłoby wysyłane do Afryki i Azji. Polska nadal w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 2,8%. To trzeci wynik we wspólnocie. Drugie są Czechy, a na pierwszym miejscu niezmiennie Malta. Najgorsza sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy w lipcu było ponad 11,5% obywateli. A pełen serwis już o 17. O 17 za niecałe 28 minut. Ważna informacja dla naszych portfeli teraz. i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja spada, ale to już nie tak efektowne spadki jak w poprzednich miesiącach. GUS podał, że w sierpniu spadła do poziomu 10,1% licząc rok do roku. Inflacja spadła w sierpniu z 10,8% do 10,1%. Od szczytu w lutym inflacja spadła o łącznie 8,3 punkta procentowego. Tak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ostatecznie nie spełniło się więc założenie wielu ekonomistów, że już w sierpniu zobaczymy jednocyfrowy wynik inflacji. A to jeden z warunków, jaki Rada Polityki Pieniężnej postawiła, by obniżyć stopy procentowe na najbliższym wrześniowym posiedzeniu. Na jaki ruch zdecydują się więc ostatecznie członkowie Rady w przyszłym tygodniu? Do tego tematu wrócimy jeszcze w Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Zostając jeszcze w temacie cen, to już ostatnie miesiące z tarczą antyinflacyjną. Niestety od nowego roku wróci 5% VAT na żywność. Taką informację przekazał wiceminister finansów Sebastian Skuza. Według danych tego resortu zerowa stawka VAT na jedzenie zostawiła w domowych budżetach Polaków 8,5 miliarda złotych, czyli średnio po jakieś 500 zł na rodzinę. Będzie taniej na kolei. PKP Intercity wprowadza obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na 20 wybranych trasach, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Na przykład za bilet okresowy na trasie Rzeszów-Główny Przemyśl obecnie trzeba zapłacić 445 zł. Od 1 września będzie to 299 zł, czyli obniżka o 146 zł. Oczywiście nie wszędzie obniżki są aż tak duże. Średnio bilet odcinkowy będzie tańszy o 50 zł. Największe upusty mają się pojawić w Pomorskiem, Świętokrzyskiem i Podkarpackiem. Jeszcze coś dla kierowców. To już ostatnie godziny tańszego tankowania. Dziś ostatni dzień sierpnia i na wielu stacjach paliw koniec letnich promocji. Do końca dnia możemy zatankować na przykład na Orlenie z kartą Witaj, płacąc 30 groszy taniej na litrze, z kartą dużej rodziny 40. Oczywiście pod warunkiem, że już nie przekroczyliśmy limitu 4 razy w miesiącu po maksymalnie 50 litrów. Po południu za franka płacimy 4,66, za euro 4,47, za dolara 4,12, a za brytyjskiego funta 5,22. I jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na północy, na południu kraju przelotnie popada deszcz, a do tego na północy możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Za 24 minuty 17 pytałem, czy łatwo nauczyć się programować. Tak, łatwo się nauczyć programować. Nauczyłem się tego sam, będąc w 6 klasie szkoły podstawowej, albo może nawet i wcześniej. Niepotrzebne są do tego żadne zajęcia, niepotrzebne jest do tego żadne większe zaplecze, także tylko czysta chęć. Obecnie materiały dostępne w różnego rodzaju serwisach społecznościowych po prostu dostarczają tylu informacji, że to programowanie można zacząć w każdym wieku i w każdym momencie. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. No, w każdym wieku, to mnie pan tutaj bardzo pocieszył. Nie tylko w tej, w pozostałych sprawach zachęcamy państwa do korespondencji. Mail, telefon, SMS w każdej sprawie. Już za chwilę ponownie sport. And soul, if that's what you call it, uneasy ally of the body. It felt nameless as a river, undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. The lip would have been softer on my stomach all the same. I owe my life to flowers that were left there by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground. On the way near this 8-9 sound to reach in a person late, just to be ripped out by the stem. Sensing only nights dying, drying out. Of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to give. Are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me, baby. But some part of me came alive. The final time you called me, baby. Tak pięknie i delikatnie Hozier w audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 17. No, przed chwilą słuchacz mnie pocieszył, że spokojnie, programowanie w każdym wieku można zacząć. Nie ma się czego bać, w internetach jest wszystko. 2 2 i 7 3. Tymczasem... Chyba kogoś poniosło troszeczkę... Bo moglibyśmy równie dobrze wprowadzić program na przykład dotyczący projektowania silników odrzutowych. Myślę, że jest to wiedza, która w tej chwili przekracza absolutnie możliwości przeciętnego obywatela, no i jest zarezerwowana dla specjalistów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz też będzie o specjalistach. W studiu ze mną Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam cię serdecznie. Witam, witam. A dlatego, że dziś poznaliśmy powołanie do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji do Euro 2024. Tak, no i selekcjoner Fernando Santos znów zaskoczył. Najpierw zaskoczył tym, że nie powoływał doświadczonych piłkarzy, takich jak Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak czy Kamil Grosicki, a miał być to sygnał, że w kadrze czas na nowe rozdanie. Po kompromitującej porażce 2-3 z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Portugalczyk znów zaskoczył, tym razem powołaniem i Grosickiego, i Krychowiaka. Selekcjoner przyznał, że nigdy przed nikim drzwi do kadry nie zamykał. Powołania zawsze są realizowane w zależności od potrzeb i tego, co wydarzy się w najbliższych spotkaniach. Wielokrotnie podkreślałem, że reprezentacja Polski jest otwarta dla każdego. Nie ma zawodników, którzy nie mogą zostać powołani. W kadrze może grać każdy, kto jest gotowy i ma polską narodowość. Ostatecznie to ja podejmuję decyzję, co jest najlepsze dla reprezentacji. Drzwi do kadry są zawsze otwarte. Nieco zaskoczony tymi wyborami jest były asystent w sztabie reprezentacji Polski, czy trener m.in. Lecha Poznań, Rafał Ulatowski. Jego zdaniem powrót do doświadczonych piłkarzy jest sygnałem, że w kadrze pojawił się niepokój. Z punktu widzenia trenera to myślę, że jest to sygnał o takiej czerwonej lampce, która się zapaliła gdzieś tam w umyśle trenera Santosa, że co by nie mówić na mecze z Wyspami Owczymi u siebie i bardzo trudny wyjazd do Albanii, sięga po doświadczonych zawodników, tak? Do tego, żeby atmosfera wewnątrz zespołu była skonsolidowana, żeby to były takie postaci, które nie tylko na boisku, ale przede wszystkim i będą cementować szatnie, bo widocznie coś trener Santos uznał po tej przegranej drugiej połowie w meczu z Mołdawią, że brakowało mu przywódców tego zespołu. Najwięcej kontrowersji może wzbudzać obecność Grzegorza Krychowiaka, który ma konflikt prawny z lekarzem reprezentacji Jackiem Jaroszewskim. Panowie walczą o swoje racje w sądzie. tak dawno, Grzesiek Krychowiak też miał żal do selekcjonera, że nie zadzwonił do niego, nie poinformował go, że go nie powołuje, czy wręcz go skreśla. Na drugiej stronie głowy jest konflikt też między Grześkiem a szefem sztabu medycznego, doktorem Jackiem Jaroszewskim. Dodał Ulatowski. Rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski zapewnia jednak, że ta sprawa nie będzie miała wpływu na przebieg zgrupowania. Ja jestem przekonany, że zarówno Grzesiek Krychowiak, jak i dr Jaroszewski to są wielcy profesjonaliści i mimo jakichś sporów, które istnieją, oni przyjadą na kadrę i dla nich głównym celem będzie walka na boisku, zdobycie 3 punktów tutaj w Warszawie, zdobycie kolejnych 3 w Tiranie. To nie jest tak, że ta sprawa się pojawiła w ostatnich tygodniach, tylko ona się ciągnie od wielu miesięcy i w Katarze absolutnie nie było widać jakichkolwiek skrzytów, problemów. Pomówmy też o tych pozytywnych rzeczach. Szansę od selekcjonera dostanie młody Adrian Benedyczak, który występuje we włoskiej Parmie na poziomie Serie B. Ponadto znalazł się też reprezentant z Ekstraklasy, Bartosz Slisz z Legii Warszawa. Sytuacja Polaków w grupie eliminacji do Mistrzostw Europy nie jest najlepsza. Po 4 meczach mają tylko 3 punkty na koncie i w tabeli wyprzedzają tylko Wyspy Owcze, z którymi 7 września zagrają na Stadionie Narodowym. 3 dni później biało-czerwoni polecą do Tirany na mecz z Albanią. Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej, bardzo dziękujemy. A Państwa zdaniem, kogo zabraknie, jeśli chodzi o powołania do reprezentacji Polski? Obecnych, nieobecnych? Znamy, poznaliśmy, ale są też niespodzianki. To i w tej sprawie również. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy. Za 16 minut 17. ważne sprawy międzynarodowe już za chwilę na naszej antenie, ale wcześniej także dyskusja dotycząca łatwości programowania i to w każdym wieku. Dwie dwójki i siedem trójek. Łatwo się nauczyć grać w piłkę, łatwo się nauczyć grać w tenisa, łatwo się nauczyć pływać, łatwo też się nauczyć programowania. Tylko że mamy jedną Igę Świątek, mamy jednego Lewandowskiego i być może mamy kilku genialnych programistów. No tyle na ten temat. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. My przełączamy się do życzeń za 8 minut 17, a zatem już teraz. Świat w trzech aktach. Powiedziałem my, bo wraz ze mną w studiu Rafał Tomański. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Trzy ważne wydarzenia ze świata, o których warto wspomnieć dziś na początek. Tak jest, zaczynamy. Jedno zaczęło się 22 minuty temu, 16:30 w Warszawie, w Polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Tutaj ten świat przyjechał do nas, odpowiednik wicepremiera Mariusza Błaszczaka, czyli koreański szef obrony Lee Jong-sop. Przyjechał do nas rozmawiać o dalszym rozszerzaniu współpracy wojskowej. Mamy ten gigantyczny kontrakt zbrojeniowy, który cały czas się rozwija. Polscy żołnierze pojechali do Korei na szkolenie z obsługi wyrzutni Chunmoo, czyli ochrona nieba, bo tak to dokładnie dosłownie brzmi w oryginale. Chunmoo to znaczy po koreańsku. Kontrakt jest rozwijany, współpraca kwitnie, mamy taką ważną wizytę, chciałem o tym dzisiaj powiedzieć, a poza tym Korea ma swoją śmieszną taką historyjkę, bo lider opozycji Lee Jae-myung, człowiek, który mały włos rok temu nie został prezydentem, a dzisiaj według sondaży by został, bo już to się zmieniło odwrotnie niż jest, rozpoczyna głodówkę w ramach protestu wobec Fukushimy, zrzutu wody skażonej trytem do oceanu, nieudolności zdaniem koreańskiej opozycji obecnego rządu, tego samego, który nam sprzedaje ten sprzęt. No i tak dalej, to się wszystko łączy w spójną całość. Odnotowujemy. Druga rzecz, Johannesburg. Tak, już 73 ciała wydobyto z opuszczonego budynku w Johannesburgu, w którym nocą ze środy na czwartek wybuchł pożar. Liczba rannych nie zmieniła się. Na razie to jest przynajmniej dobra wiadomość, chociaż czy może być dobra, jeżeli ponad 70 ofiar tego pożaru jest. Największe w Republiki Południowej Afryki miasto. Ostatnio był tam szczyt państw BRICS, mówiliśmy o Johannesburgu w innym kontekście. Pięciopiętrowy budynek tym razem, choć formalnie uznawany za opuszczony, wykorzystywany przez bezdomnych, miasto nie miało na to wpływu i nie interesowało się tym, spłonął. No i mamy właśnie coś takiego. Służby nie zdołały opanować tego żywiołu. Spaliła się cała konstrukcja, takie są konsekwencje, no oby ta liczba nie rosła. No i trzecia wiadomość sportowa, okołosportowa, Wieliczka, Polska, Mistrzostwa Świata i... Dzisiaj rzeczywiście ten świat przychodzi do nas. Mistrzostwa Świata Weteranów Sztangistów w Wieliczce i mamy irańskiego sportowca Mostafę Radziaja, który wraz ze swoim izraelskim odpowiednikiem, kolegą po fachu, Maksymem Świrskim, stoi na podium. Obaj są, każdy z nich, owinięty flagami narodowymi, ale wcześniej gratulują sobie rywalizacji na pomoście. No i tutaj się zaczyna problem, bo jak Irańczyk podaje rękę Izraelczykowi, no to jest wielki sprzeciw ze strony rządu. Już Radziaj ma 40 lat, no ale no w sporcie to już jest weteran, więc stąd właśnie 40-latek, człowiek w moim wieku jest już właśnie nie na tych mistrzostwach takich normalnych, tylko weteranów. Jakie już, konsekwencje go już sportu? Została nałożona na niego dożywotna dyskwalifikacja i nie będzie mógł pan Radziaj uprawiać wszelkich sportów, a także ten Związek Weteranów Podnoszenia Ciężarów, którego on był przewodniczącym, został rozwiązany. I to jest konsekwencja, nie pierwszy raz się tak dzieje w Iranie. Ayatollah Ali Khamenei już 2 lata temu nalegał, aby sportowcy, i tutaj cytat z Ayatollaha, nie podawali dłoni przedstawicielowi izraelskiego przestępczego reżimu w celu uzyskania medalu. Konsekwencje są takie, jak i widać. Sportowcy robią swoje, niektórzy zmieniają obywatelstwa. Pan Radziaj ewidentnie nie miał szczęścia. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa. 4 minuty pozostały do godziny 17. Teraz Eurythmics. Shades of sleep have driven you away. The moon.